हम लोग अच्छा मैं नहीं आ रहा अरे कितना ना चल रिलैक्स चल वरना मैं अकेले रह गई चल चल तू जा भाई तू जा जा जा One day.